تیرے در کا میں گدا ہوں، تیرا آستاں سخی ہے، تیرے در کا میں گدا ہوں، تیرا آستاں سخی ہے، میری زندگی کا حاصل، میری زندگی کا حاصل تیرے در کی حاضری ہے، تیرے در کا میں گدا ہوں، تیرا آستاں سخی ہے، تو جہاں کا بادشاہ ہے، میں فقیر بے نوا ہوں، تو جہاں کا بادشاہ ہے، میں فقیر بے نوا ہوں، میری خالی جھولی بھر دے، میری خالی جھولی بھر دے، تیرے گھر میں کیا کمی ہے، تیرے در کا میں گدا ہوں، تیرا آستاں سخی ہے، یہ تیری نوازشیں ہیں، مجھے در پہ ہے بلایا، یہ تیری نوازشیں ہیں، مجھے در پہ ہے بلایا، میں سمجھ گیا یقین، میں سمجھ گیا یقین، میری بگڑی بن گئی ہے، تیرے در کا میں گدا ہوں، تیرا آستاں سخی ہے، لجپال فیض عالم، تیرا فیض ہے جہاں میں، لجپال فیض عالم، تیرا فیض ہے جہاں میں، تیری ایک نظر پہ قربا، تیری ایک نظر پہ قربا، میری ساری زندگی ہے، تیرے در کا میں گدا ہوں، تیرا آستاں سخی ہے، تیرے عشق میں عبادت مجھے راس آ گئی ہے، تیرا نام ہے وظیفہ، تیری یاد بندگی ہے، تیرے در کا میں گدا ہوں، تیرا آستاں سخی ہے، تجھے کیا خبر ہے زاہد، میری سجدہ ریزیوں کی، تجھے کیا خبر ہے زاہد، میری سجدہ ریزیوں کی، میرا سر وہاں جھکا ہے، میرا سر وہاں جھکا جہاں ختم بندگی ہے، تیرے در کا میں گدا ہوں، تیرا آستاں سخی ہے، میری زندگی کا حاصل تیرے در کی حاضری ہے، تیرے در کا میں گدا ہوں، تیرا آستاں سخی۔